po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC+, zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielka Niedziela, 20 kwietnia, jest 9. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści twierdzą, że zostali zaatakowani przez ukraiński prawy sektor. W strzelaninie koło Słowiańska zginęło 5 osób. Nie w domu i nie z bliskimi, a w towarzystwie innych osób bez dachu nad głową. Bezdomni w Koszalinie zjedzą wielkanocne śniadanie. Wszyscy wspólnie przy śniadaniu sobie siedzimy. Częstujemy się oczywiście jajeczkiem i jest jak w rodzinie. Protest rodzin pasażerów promu, który w środę zatonął u wybrzeży Korei Południowej. Doszło do przepychanek. Policja zatrzymała 100 osób. Ale na początek wracamy na Ukrainę. 5 osób zginęło w strzelaninie koło Słowiańska pod Donieckiem. Według rosyjskiej telewizji separatyści zostali tam napadnięci przez zwolenników jedności Ukrainy. Kanał Rosja 24 twierdzi, że do ataku doszło na obrzeżach miasta. Z przejeżdżających samochodów otworzono ogień do mężczyzn przebywających na jednym z posterunków. 3 separatystów zginęło na miejscu. Jak twierdzą Rosjanie, w odpowiedzi aktywiści ostrzelali napastników. 2 zostało zabitych. Separatyści przejęli także 2 samochody, w których jakoby miała się znajdować broń i materiały wybuchowe. Miejscowi lekarze, których cytuje Rosja 24, poinformowali, że do szpitali trafiły co najmniej 4 osoby z ranami postrzałowymi. Separatyści twierdzą, że zostali zaatakowani przez radykalną organizację Prawy Sektor. Jej działacze zapewniali jednak wcześniej, że nie będą prowadzić żadnych działań zbrojnych. Także władze obiecały, że na czas Wielkiej Nocy wstrzymają operację antyterrorystyczną. Prorosyjscy działacze przekonują jednak, że zarówno Prawy Sektor, jak i ukraińska armia wspierana przez NATO jest gotowa, aby ich zaatakować. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 21 osób straciło dach nad głową po pożarze wielorodzinnego budynku w Wenecji w powiecie ostródzkim. Ogień pojawił się wieczorem. 20 osób zdążyło opuścić swoje mieszkania, jedna nie. Poparzony 47-letni mężczyzna trafił do szpitala. Trwa szacowanie strat i wyjaśnianie przyczyn pożaru. Z dala od rodzin i również bez własnego dachu nad głową, bezdomni z Koszalina do wielkanocnego świątecznego śniadania zasiądą w schronisku imienia brata Alberta. Jedzenie przygotowywali sami mieszkańcy. Wszystkiego mamy pozostatkiem. Ciasta, szyneczki, kiełbasa biała. No świetnie, no. Wszyscy wspólnie przy śniadaniu sobie siedzimy. Częstujemy się oczywiście jajeczkiem i tym, co trzeba. I jest jak w rodzinie. Świąteczny czas jest dla tych osób wyjątkowo trudny, przyznaje prezes koszalińskiego oddziału Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta Adam Sadłyk. Wracam ją do czasów, gdzie było dobrze. Jeszcze przy tym stole spotykali się wszyscy, często rodzice, małżonkowie, dzieci. Później to życie potoczyło się w jakiś tam sposób dość nieprzewidziany dla nich czy niechciany. To widać później w nastrojach tych osób, jest ta zaduma. Wielkanoc w koszalińskim schronisku spędzi prawie 100 bezdomnych. Protest rodzin pasażerów promu, który w środę zatonął u wybrzeży Korei Południowej, demonstrowały przeciwko zbyt powolnej ich zdaniem akcji poszukiwawczej. Doszło do przepychanek. Policja zatrzymała 100 osób. Wczoraj nurkowie wreszcie weszli na pokład statku. Udało się wydobyć 22 ciała. Tym samym liczba ofiar tragedii wzrosła do 56. 246 osób nadal jest poszukiwanych. 179 pasażerów udało się uratować. W akcji wciąż uczestniczy 200 statków, 34 samoloty i 600 nurków. Statek zatonął w środę w cieśninie koreańskiej. Większość pasażerów stanowili uczniowie i nauczyciele ze szkoły średniej na przedmieściach Seulu, którzy płynęli na szkolną wycieczkę. Kapitan promu został zatrzymany. Okazało się, że w momencie katastrofy za sterami stał niedoświadczony trzeci oficer. Zamówienie taksówki bez dzwonienia do korporacji i podawania miejsca, w którym jesteśmy, w Białej Podlaskiej, to możliwe dzięki specjalnej aplikacji na smartfony stworzonej przez młodego informatyka. Jak przekonuje autor aplikacji, by zamówić taksówkę w Białej Podlaskiej, tak naprawdę wystarczy bardzo niewiele. Nie musimy pamiętać numerów do korporacji, nie musimy wiedzieć, jakie korporacje są dostępne w mieście, nie musimy wiedzieć, gdzie się aktualnie znajdujemy, bo to namierzy za nas aplikacja. Nam pozostaje jedynie wysłanie za jej pomocą zamówienia, które trafi do dyspozytora wybranej przez nas korporacji. Co ważne, aplikacja może się okazać bardzo pomocna przy jezdnym, zwłaszcza tym, którzy czasem mają obiekcje, czy aby nie jadą okrężną drogą. Dzięki aplikacji, jak mówi Karol Wójciszko, wszystko mogą mieć pod kontrolą. System narysuje najkrótszą drogę pomiędzy tymi dwoma punktami, którą może przejechać samochód, i dodatkowo pokaże szacowaną cenę. Na razie aplikacja działa tylko w Białej Podlaskiej, ale jeszcze w tym roku jej autor chce, by pojawiła się w kolejnych miastach, a później być może sugerowała także, gdzie warto pojechać i co warto zobaczyć w okolicy, w której się znajdujemy. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W wielkanocny poranek w wielu miejscach niebo nad Polską pogodne, ale trzeba spodziewać się później opadów deszczu i burz. W Sudetach może z tego deszczu spać nawet do 10 mm w ciągu 12 godzin. Na północy zdecydowanie mniej tych opadów, wręcz symboliczne. Synoptyk Anna Nemec z IMGW dodaje, że będzie za to ciepło. Temperatura od 20 do 21 stopni, tylko w rejonie wybrzeża, na Suwalszczyźnie może być troszeczkę chłodniej, około 18-19 i w kotlinach górskich też niższa temperatura. A kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, nawet do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Oczywiście wszystkiego dobrego. Świątek, piątek, a piosenki bez granic na służbie. Wojciech Mann, Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz. Piękna niedziela świąteczna, więc zaczynajmy. I live out in the country, biggest yard you've ever seen. My old lady, she'd like to keep it clean. I ain't no yard man, I ain't no yard man, son. Got a pocket full of money, she won't pay to get it done. I bought a riding lawnmower, the dirty some bitch won't run. Well, I hit the road and my name is up in lights. Big city baller, we gonna rock all night. Back home in the country, chopping wood in the morning light. I ain't no yard man, I ain't no yard man, son. When it comes to ballin', baby, I guess it done. Come on home to the country, cutting grass in the setting sun. So let it grow, let it grow, till the kinda come cutting it down. Let it grow, till the winter turn it brown. I'm only right here, watch it grow 10 feet from the ground. Lord knows he can. He was born right here, knows the land like the back of his hand. He loved to watch me out here sweating and showing my ass. So boy, I hope you play guitar better than you cut that grass. I ain't no yard man, I ain't no yard man, son. You like it so much, come on over here, have your fun. I got a pocket full of money, I pay sir to get it done. I got a pocket full of money, I pay sir to get it done. I ain't no yard man. Ooh. 10 po 9. Pogodna, miła piosenka rozpoczęła naszą dzisiejszą audycję. Yardman. a wykonawcą był Luther Dickinson. 71335 to SMS-y, jeśli komuś chce się mimo świątecznego nastroju coś wystukać na klawiaturze do radia, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. No i wiadomo, telefon 2273, ale nie sądzę, żeby się jakoś gwałtownie rozdzwonił, bo państwo mają pewnie rodzinne sprawy ważniejsze niż dzwonienie do radia. Luther Dickinson i jego nowa płyta Rock and Roll Blues sugeruje ostre gitarowe granie z elementami bluesa, a tak naprawdę mamy tutaj też takie ewidentne ukłony w stronę country, ale ta muzyka w końcu w Ameryce się przenika i naprawdę wytyczanie jakichś granic, ustawianie strefy wpływów jest, no, mija się po prostu z celem. Luther Dickinson to wybitny gitarzysta amerykański, znany przede wszystkim z grupy North Mississippi All Stars, ale i też przelotnie w Black Crowes. Jego solowa płyta, bardzo amerykańska i, jak słyszeliśmy, również dość pogodna. Dwa utwory przed nami z tego albumu. Going Country, proszę bardzo, mamy nawet to w tytule. I później jeszcze Stone's Throw, Luther Dickinson. God spoke to me at the dog races. Son, ain't you tired tripping over your shoelaces? Get you some cowboy boots, do like you supposed to do. Why? The building a long time ago, praying over what they're playing on the country radio. Headed east, music highway, promised land bound, gonna go right ahead. St. Peter at the bus station. Take off your cowboy hat in heaven. Son, you escaped damnation. My father said, son, you did the one thing I told you not to do. Memphis boy, never hang up his rock and roll shoes. I'm going country. Going to Nashville, Tennessee. I'm going country. Rock and roll ain't working out for me. I'm going country. Home of the blues just ain't no place to be. Thank you. work hard from sun to sun, sweat in my eyes till the job is done. Blew a few shots to get out of town, and I'm satisfied just fucking around, throwing stones through windows of opportunity, running from the cops of the freezing streets of a broke down town, leaving tracks in the snow. I miss my mark by a stone's throw. Blacked out for a few minutes while it been the most. Locking at the bullseye with both eyes closed. Forgot all I thought I knew. Maybe a fool, but I'm no goddamn fool. I know the house rules, shooting dirty pool. And I'm the coolest guy you ever smelt. Smooth as an eight ball rolling across a felt. Yeah, I can run the table with my eyes closed, but I miss my stones through. Blacked out for a few minutes while it been the most. I can hit the bullseye with both eyes closed, but I miss stones through. Miss my mark by stones through. Come on. Come on. Come on. I miss my mark by stones. Piosenka Bez Granic, wystąpił Luther Dickinson. I jak Państwo z pewnością zauważyli, ten buńczuczny tytuł Rock and Roll Blues nie całkiem jest odzwierciedlony w muzyce, ale to niczemu nie przeszkadza. Chciałem jednocześnie powiedzieć, że jakiekolwiek obawy o to, że my tu w radiu jesteśmy osamotnieni w świąteczne przedpołudnie, są płonne, bo już po włączeniu komputera zobaczyłem, jak wiele miłych życzeń spłynęło tutaj do nas. No więc w imieniu moim, moich kolegów wszystkich bardzo Państwu serdecznie dziękuję i oczywiście myślimy o Was ciepło, co stara się być odzwierciedlone w programach, które Trójka przygotowuje. Świątek, piątek jesteśmy na posterunku, podobnie jak niektórzy Big Beatowcy. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A konkretnie Michał Owczarek. Dzień dobry. A konkretnie serwus jak zwykle i nawet w świąteczną niedzielę też. Oczywiście. To ja może zacznę od pytania. Pan się oczywiście obruszy, że pana egzaminuje, testuje i tak dalej, ale ja pytam właściwie po to, że potrzebna mi jest figura stylistyczna. Mianowicie, czy pamięta pan, przypomina pan sobie, czy w naszym cyklu pojawił się zespół Bezimienni? Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Zła odpowiedź, ale to niczego nie zmienia. Mógł mnie pan jakoś uprzedzić, żebym przynajmniej świątecznie wypadł dobrze. Potem będzie, że się redaktory umawiają poza anteną i wypadają tak dobrze na antenie. Tak. Otóż pojawił się zespół Bezimienni kiedyś tam, już niedawno. I dzisiaj też się pojawi zespół Bezimienni. Ale już z innym utworem czuję. Nie, zupełnie nie w tę stronę, panie redaktorze, pan zmierza. Dzisiaj nie powinien pan grać w lotto. Przepraszam, wycofuję wszystko. Otóż, no można by sądzić rzeczywiście, tak jak pan to zasugerował, że już robimy bokami i będziemy prezentować kolejne utwory zespołów, które już były w naszym cyklu. A tutaj na marginesie powiem, że mimo, że już prawie półtora roku u pana gramy, to jeszcze żaden wykonawca się nie powtórzył. Więc mógłby być to znak, że zaczynamy robić bokami. Ale nie robimy. Nie, bo ten, który się już pojawił u nas kiedyś, zespół Bezimienni, był z Kielc. A dzisiejszy będzie z Lublina. To dopiero. I to jest zupełnie inny zespół. No tak, i zupełnie inne miasto. To prawda. I też zupełnie inne na przykład stosunki między tymi zespołami niż w pana ulubionej Ameryce, gdzie podejrzewam, gdyby gdzieś w promieniu 200 kilometrów istniał zespół o podobnej nazwie, to prawnik jednego zespołu wysłałby natychmiast pozew do sądu do prawnika drugiego zespołu, że to my tak naprawdę jesteśmy uprawnieni do tej nazwy. To jest całkiem możliwe. Ale nie w Polsce. Lat 60. tak nie było. Wszyscy bratnio sobie tak koegzystowali z tymi samymi nazwami. Ale nie było to powszechne. Jak to nie? Oczywiście, że to było powszechne. Szczególnie takie dobre, nośne nazwy jak Bardowie albo Wiślanie, to w każdym mieście właściwie istniał zespół o takiej nazwie. Zapomniałem o Bardach i Wiślanach, bardzo przepraszam. Oczywiście w lotto nie będę grał. W każdym mieście wojewódzkim, jeśli nie powiatowym, istniał zespół Bardowie albo Wiślanie. No tam oczywiście, gdzie przepływała Wisła. A na przykład był zespół Odrzanie? Nie znam, ale podejrzewam, że na to hasło już starzy bigbitowcy zatwardziali i napiszą, że oczywiście, że byli Odrzanie. Więc nie robimy bokami, to jest inny zespół Bezimienni z Lubina, jak powiedziałem, i oczywiście dziękuję Radiu Lublin za udostępnienie tych nagrań. Oczywiście Bezimienni z Lubina mogliby się oburzyć, że ci Bezimienni z Kielc już byli kiedyś, więc no, dlatego gramy. O samym zespole nie opowiem panu zbyt wiele, dlatego że tak jak wiele grup prezentowanych w naszym cyklu bigbitowym, nie są ujęci w Biblii bigbitowca, więc właściwie tylko najstarsi zatwardziali bigbitowcy lubelscy mogą cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ważne, że był taki zespół Bezimienni, nagrywał dla Radia Lublin w latach 60. Radio Lublin to przechowało i dzięki temu możemy sobie wyobrazić, jaka była szeroka panorama bigbitowa w latach 60., że nawet zespół Bezimienni zapomniany przez wszystkich sobie istniał i nagrywał. No, widzę, że dzisiaj nie będzie żadnego komentarza. No nie, to chcę posłuchać muzyki. No, zobaczymy, co pan powie po tym utworze. Więc jeszcze raz, zespół Bezimienni, ale z Lubina. Czemu jesteś na mnie zła? Ciągle gniewasz się, więc to dzisiaj się uśmiechnąć do mnie chciej. Dziś widziałem, kiedy świat przespał. Było ciemno, lecz widziałem cię. Thank you. Właśnie któraś z nich będzie się podobać mnie jak dawniej ty. Jestem dość poważnie porażony, muszę powiedzieć, ogromny skład, organy słyszałem. No tam było wszystko, były wszystko. Zagrywki a la The Kings, podejrzewam, organy Vox Farfisa a la The Animals, była też Zła Dziewczyna. Była Zła Dziewczyna, a kompozycja taka lekko czerwono-gitarowa też. No trochę też, tak, więc no wszystko tak naprawdę pizza, można by powiedzieć. No niesamowite i tylko jedno nagranie, powinni wyszukać więcej. Jest więcej, ale nie wiem. Aha, jest więcej. Nie wiem, czy no. Ale to był taki rzeczywiście przykład big beatu naszego. Wszystko tam w tym utworze można było znaleźć. Nawet był chyba lapsus językowy wokalisty, że ona się nie z innym, tylko z inną całowała. Gdyby tak pan było, się wsłuchał, tak, gdyby pan się wsłuchał w tekst. Mogę się podobać mnie i to takie było bardzo poprawne. No to ogólnie jestem zadowolony, że nam obu się to podoba. Podobało się, świąteczny, bardzo dobry prezent. Michał Owczary, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia, oczywiście. A skoro mieliśmy Big Beat, jakoś tak się składa, że ja pod wpływem tych wspomnień polskich sięgam po stare nagrania i mam tutaj ciekawostkę. Mianowicie wychodzą teraz takie płyty pokazujące, skąd brytyjskie gwiazdy wzięły swoje wczesne, no, albo przeboje, albo utwory, które znalazły się na ich płytach. Wiadomo, że w tamtych latach, czyli w pierwszej połowie 60. lat, nie było internetu, nie było globalnej wioski. Wszystko to, co przyjeżdżało ze Stanów Zjednoczonych, to były pojedyncze czarne płytki. Tak jak wielokrotnie to powtarzano, na przykład w Liverpoolu, przywożone przez marynarzy. Więc jak się wzięło taki amerykański udany utwór na warsztat, to często nawet nikt nie wiedział, że to jest import amerykański na wyspach. No i wykonawca świetnie się prezentował, miał gotowca, tylko wystarczyło dośpiewać. No i taką praktykę stosował również wielki gwiazdor Wysp Brytyjskich lat 60. Cliff Richard. Za chwileczkę usłyszymy taką właśnie zestawioną parę utworów. Najpierw oryginał, amerykański wykonawca, który nazywał się Bobby Helms, a potem Cliff Richard. Ten sam utwór, różne wykonania, a tytuł Schoolboy Crush. Schoolboy crush. No, no, no. Baby doll, when I hold you tight, can't you tell? When we kiss goodnight, you're not just a schoolboy crush. No, no, no. Schoolboy crush. Oh, you're my baby doll. When I hold you tight, can't you tell? When we kiss goodnight, you're not just a schoolboy crush. Close to me, you're the schoolboy cries. No. Be my steady date. You're not just a schoolboy crush. No, no, no. Baby doll, when I hold you tight, can't you tell? When we kiss goodnight, you're not just a schoolboy crush. No. I just know it's real, you're not just a schoolboy crush. Oh, you're my baby doll. When I hold you tight, can't you tell? When we kiss goodnight, you're not just a schoolboy crush. Schoolboy crush. No, no, no. You're not just a schoolboy crush. To była ta sama piosenka w dwóch wykonaniach o szkolnej miłości. Państwo mają okazję porównać i zdecydować, która wersja lepsza, oryginalna czy Cliffa Richarda. Dziękuję za pozdrowienia i świąteczne, które przychodzą cały czas, między innymi dyżurnemu laryngologowi z Olsztyna, który też niestety jest w pracy. Państwo przysyłają też własne propozycje nazw zespołów wywodzących się z nazw rzek. Najbardziej mnie ubawiła ta, że ci nad Wkrą to mogliby się nazywać w kranie. Oczywiście, że tak. Może był taki zespół, tylko nie wiemy. Wróćmy teraz do amerykańsko-angielskiej rywalizacji. Najpierw Conway Twitty, taka gwiazda country, która na początku zaczynała troszkę bardziej rock'n'rollowo. To w ogóle jest końcówka lat 50. i utwór I'll Try. A Cliff Richard pomyślał sobie, I'll Try, no to ja też spróbuję. I również to nagrał. Well, if your heartache a minute and your friends a few, well, darling, I sympathize with you. Sympathize with you. Well, if your days are lonely and your nights are blue, someone to love you, I'll try. Oh, how I'll try. Wherever you need someone to hold you close by his side. Publiczność, która słuchała Cliffa Richarda, zachwycona, no myślę, że niektórzy z Państwa też, szczególnie starsi. Za 21 minut 10, a w studiu punktualnie, jak zwykle, Antoni Wieku. Dzień dobry. Cześć. No ja też oczywiście zachwycony. No widzisz. No. Mój dowcipny kolega redaktor robi mi prezenty i dzisiaj jako przejaw tego poczucia humoru traktuję prezent, który z należną wdzięcznością przyjmuję, a mianowicie płytę pana Rojka. Ja rozumiem, że to jest taka próba, żeby jednak dotrzeć do tych pokładów wrażliwości dotychczas nieujawnionych przeze mnie. Tak. Dzięki czemu, prawda, z korzyścią dla mnie, mojego rozwoju psychicznego, muzycznego i słuchaczy, bo być może, że będę zalewał i emocjonalnego. Państwa. Emocjonalnego, tak. Więc tyle podziękowań na antenie, bo mu się należy. No po tych zestawach, które słyszałem, to wydaje mi się, że jest pora na Rammstein. Oczywiście, tak. Ale jest taka grupa, także w Polsce dosyć liczna, z tego co się zorientowałem z poczty przychodzącej, że Rammstein owszem walą, ale żeby tylko nie po niemiecku to było, bo po niemiecku źle znoszą słuchacze brzmienie muzyki przez radio, bo mamy jakieś swoje, chyba słuszne, zapamiętane skojarzenia z językiem niemieckim. Nie tylko my zresztą, bo podejrzewam, że tacy Holendrzy, tego co pamiętam, jak tam kiedyś bywałem, albo Grecy, generalnie Bałkany, też mogliby mieć jakieś zastrzeżenia, a w Polsce, jeżeli się nie kupuje tego niemieckiego wokalu, nazwijmy to umownie, to znaczy, że się w ogóle nie kupuje konwencji Rammsteina, bo to jest coś takiego jak wokal w muzyce thrash metal albo gotyk. To jest nieodłączna część tego pomysłu, które oni mają, bo zaśpiewanie tego z modulowanymi głosami w chórkach, nie daj Boże, zrobiłoby z tego zespół przede wszystkim podobny do wielu innych, mimo bardzo ekspresyjnej aranżacji instrumentalnej, ale przede wszystkim to w ogóle by nie było pomysłu. A jest pomysł polegający właśnie na takim marszowym, wystukiwanym i wiesz, no, dobitnie wykrzykiwanym tekście bez udawania śpiewania. No, ale dla tych wszystkich, którym to przeszkadza, lider zespołu Rammstein w czasie przerwy w działalności zespołu po płcie Mutter wymyślił zespół Emigrate. I w zespole Emigrate tenże Richard Kruspe już dla całej reszty, która owszem bardzo lubi jak walą, ale żeby było po angielsku, czyli w ludzkim języku, no to proszę bardzo, Emigrate. Kręcił się. No właśnie, nawet się mniej krzywiłeś. Tak. Słuchaj, bo ja muszę kwitować miłe pozdrowienia, które przychodzą. Było od laryngologa z Olsztyna i lekarze, okazuje się, nie bardzo lubią konkurencję i natychmiast mamy od Marcina, który jest dyżurnym anestezjologiem z Warszawy przy Madanickiego, także jedne życzenia lawinowo wywołują następne. Zaraz jestem spokojny. No widzisz? Przepraszam. Let me break, emigrate, czyli prawie Rammstein. Rolling Stones, płyta Bigger Bang, 2005 rok, przeze mnie dosyć tak chłodno przyjęta, bo ja ciągle czekam na powrót do niemożliwego, czyli do czasów, kiedy grali korzenną muzykę. I oni do bluesa w czystej postaci wracają głównie przy mniejszych imprezach. To znaczy, ja też bym bardzo chciał kiedyś się znaleźć na koncercie. Na mniejszą imprezę. Tak, na taką klubową, no powiedzmy 500 osób i faceci siedzą na scenie i grają bluesy, tak jak potrafią. No, a że potrafią, to z tej płyty Back of My Hand, Rolling Stones, 2005 rok. Preacher on the corner ranting like a crazy man. He says that trouble's a coming. I can read it like the back of my hand. I see love, I see misery. Jim is side by side on the stage. In the wind, some awful melody. I can read it like the back of my hand. Bardzo pięknie, bluesowo, klubowo. No, stąsi w takiej innej trochę odsłonie rodzynek z płyty, która dla mnie troszkę zbyt przebojowa, a do takich kawałków wracam na wszystkich ich płytach jako znaki, że ciągle jednak się trzymają tego głównego kręgosłupa i raz na jakiś czas może będą do tego wracać mocniej. Słuchaj, mamy tutaj reakcję na, nie wiem, czy słuchałeś wcześniej, zespół, który przyjmuje nazwę od rzeki, nad którą powstał. Tak, słyszę. I mamy prawdziwą wiadomość od Tomasza, że jego mama Alina tańczyła w zespole ludowym pieśni i tańca Piliczanie. Czyli nad pilicą boczną, widzisz? Zaraz przypomnę prawe i lewe dopływy, bo z geografii nie miałem na pamięć kiedyś wykute słowa. Skawa, Rada, Duna jest Wisłoka. Czy był zespół Bugonarwianie na przykład? Chyba wprowadzę tutaj kącik tak zwanej ładnej piosenki. Ona jest tak zwana, bo ona nie jest może do końca ładna zawsze według wszystkich gustów, ale jak się big beatowcy czy rock'n'rollowcy biorą za ładne melodie, to czasami skutki przyjemne. Steppenwolf, 73 rok, Drift Away. It's a game I hate to lose. I'm feeling the strain. Now ain't that a shame? Give me the beat, boys, free my soul. I wanna get lost in the rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, free my soul. I wanna get lost in the rock and roll. To think I'm wasting time, 'cause I can't understand a thing I do. The world outside looks so unkind. Now it's up to you to carry. To know I believe in song, rhythm, rhyme, and harmony. They've helped me along, they're making me strong. Nie mogę pominąć pozdrowień. Widzę, że się fala ruszyła. Radiolog dyżurny ze szpitala w Katowicach Ochojcu Szymon powiedział, że nie może milczeć, skoro jego koledzy się odezwali. No nie i może. Też pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Grali, śpiewali Steppenwolf, Drift Away, trochę kantrowa ballada, trochę stonsowo instrumentalizowana, czyli ładna piosenki. Ładna. Teraz wystąpi Dana Fuchs, ale życzliwy redaktor Jan Chojnacki ostrzegł mnie mailem, że ona się wymawia w Ameryce Fuchs. Rzeczywiście sprawdziłem jakiś wywiad, którego udzieliła i jest to dostępne na YouTubie i tak rzeczywiście redaktorzy amerykańscy muzyczni się do niej zwracają. Dana Fuchs. Dana Fuchs. Ale jak oni mówią rendezvousing i Champs-Élysées na Champs-Élysées, no tak. To Fuchs. Fuchs to dla mnie jest marka felg samochodowych, ulubionej mojej marki. Wreszcie. A propos samochodów, wiesz, jak Amerykanie na własne uszy słyszałem, wymawiali francuską markę Peugeot Coupé, wersja Coupé. Domyślałeś. Puzioku. Dana Fuchs na zakończenie dzisiaj. Cześć. Whiskey bound on a whistling train, another town but it's all the same. Take bow when they call your name. What's the price you're gonna pay for fame? Freedom's found in the stakes you play. Doubling down on a bet you made. But your pockets are empty and your heart's a slave. Let your love run dry for one more day. And it seems so real. In the moment it's all you feel. But it feels so strange. In the long, long day. Autopromocja. Niedziela wielkanocna w Trójce. Zaczynamy od Mówię Tak i powędrujemy śladami tradycji i obyczajów nie tylko wielkanocnych, a o miłości do polskiej muzyki tradycyjnej opowie nam charyzmatyczny Janusz Prusinowski. Zapraszam po 11. Agnieszka Obszańska. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie świąteczne, dwugodzinne. Retransmisja spotkania w Teatrze Ateneum w Warszawie po premierze Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej. Z artystami grającymi w spektaklu dzisiaj oraz z tymi, którzy wystąpili w prapremierze 50 lat temu. Piosenki, wspomnienia, anegdoty rozpisane na 13 głosów. Zapraszamy o 18:00. Barbara Marcinik i